rok teatru publicznego w Polsce zwrócił uwagę widzom na to, czego my jesteśmy często świadkami, że teatr jest doskonałym miejscem na prowadzenie sensownej i mądrej dyskusji. Zdali Państwo egzamin z puentowania. Bardzo dziękuję. Gratuluję. Proszę Państwa, mam nadzieję, że wrócimy tutaj do Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Tak, zapraszam. Bardzo dziękuję. Jak się uczy? Lepiej stąd nie wychodzić. My mamy też kilka innych. Ale ja nie mówię o oglądaniu spektakli, o robieniu audycji. Audycja też 10 razy w tym sezonie. Mamy też kilka innych przestrzeni jeszcze fajnych oprócz sali Mądrzejewskiej. Ja marzę o muzeum. Garderoby, ale muzeum na dole. Muzeum teatru to jest przeżycie. Ale to kiedy indziej Państwu to opowiemy. Barbara Marcinik, Elżbieta Różycka w Warszawie. Ja tu w Krakowie. Elżbieta w Warszawie, Wojciech Dorok w Warszawie. I jeszcze raz muzyka z Teatru Narodowego. To z sędziów, czyli znowu Wyspiański i znowu Jerzy Grzegorzewski, i znowu Stanisław Radwan, 1999. Verra la morte. Tak, to jest właśnie nasza fastryka, czyli nasza rezerwa. Cudowny Wojciech Malajkat i on drugi powrót Odysa, ale jeszcze raz sędziowie, bardzo proszę, bo to jest dobranocka przepiękna. Sen, muzyka, granie, bajka. Sen, muzyka, granie, bajka. Sen, muzyka, granie, bajka. Sen, muzyka, granie, bajka. Sen, muzyka, granie, bajka. Sen, muzyka, granie, bajka. Sen, muzyka, granie, bajka. Sen, muzyka, granie, bajka. Sen, muzyka, granie. Sen, muzyka, granie, bajka. Sen, muzyka, granie, bajka. Sen, muzyka, granie, bajka. Sen. Tu Trójka. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Mhm. Owszem. Trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. To był dobry dzień. Wiatr rozwiał chmury nad lasem. W powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz tęcza w powietrzu rozwiana. Pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia, gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nim na kolana, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tu. Mało obiektywnie i teraz polsko rzecz ujmując, to jedna z tych najważniejszych piosenek 2014 roku. Otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w audycji TAK, czyli trójkowe archiwum koncertowe, wydanie numer 5. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. Jak zwykle piosenka na początek audycji zdradza głównego jej bohatera. Nie inaczej jest i dzisiaj. Ja tę piosenkę usłyszałem na żywo kilka miesięcy temu, na znakomitym warszawskim koncercie Roberta Kasprzyckiego w Harendzie, a właściwie, dokładniej rzecz ujmując, pod Harendą. No, Państwo zorientowani wiedzą doskonale, o którym miejscu mówię. Tych koncertów promujących album 4, bo to właśnie od muzyki i od piosenki Trzymaj się wiatru kochana z tej płyty zaczęliśmy nasze spotkanie. Nie jest może zbyt wiele, ale jeśli już się zdarzają, to są tak intensywne i tak warte zapamiętania jak ten warszawski. Trochę z dwóch okazji dzisiaj Robert Kasprzycki w naszym trójkowym archiwum koncertowym. Po pierwsze 8 marca, czyli już całkiem niedługo, już niespełna miesiąc został do tego koncertu, Robert ze swoim znakomitym zespołem pojawią się na scenie imienia Agnieszki Osieckiej, aby zagrać koncert. To pierwsza okazja, pierwszy pretekst. Drugi trzymam w ręku. Okładka płyty. Robert Kasprzycki, koncert w Trójce 28 lutego 1998 roku. Pomyślałem sobie, że to są takie dwie okazje, można je połączyć w jedną i dzisiaj spędzić 2 godziny z muzyką Roberta. Koncert trwał 74 minuty, więc jak Państwo się domyślają, była dosyć gorąca atmosfera na sali. Nie od początku tak się działo, zresztą wszystko zaraz się wyjaśni. Koncert się też pięknie nam rozwijał, te emocje gdzieś tam rosły po obu stronach mikrofonu, i na scenie, i także na widowni. Do muzyki Roberta z różnych lat dzisiaj będziemy wracać. Na razie przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest 28 lutego 1998 roku. A koncert zapowiadał, a to zaraz się Państwo przekonają kto. Witam serdecznie publiczność zgromadzoną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wygląda na to, że jest pełno w studiu. Kapela grać. Nie, nie, jeszcze nie, chwileczkę. Młody, zdolny, niezwykle wrażliwy człowiek, ale co ja będę opowiadał? Sami państwo o nim wiedzą, prawda? Robert Kasprzycki. Pustka coraz głębsza, tak ujrzał w nich ją niezamazany zarys ust. Palił wargi i ćmił. Spalił dziś tamten list i grzał przy nim twarz. A w sercu góra coraz wyższa, tak spiął się na szczyt i skoczył w dół po śnieżnym mchu. Lecz usłyszał skrzyp. Mija nic, piszczy wiatr. Krok przybliża cel. W kieliszku biała gwiazda prawdy lśni, uwięziona w szkle. Więc zamiast żalu głośny śpiew do pęknięcia płuc. Spalił dziś kruchy most, ogniem buchnął piec. Spalił powieki, drwi po czerniu chną. Odebrał wzrok, więc jak Tyrezjasz milczy nikt, który umarł w nim. I grzał przy nich twarz. Milcząc wygarniał popiół, kiedy już zczezły do cna. Tylko w pamięci drwiły zenie, miejsca, przedmioty, kształty drzwi, których nie strawił żaden żar. Jak sen na ból wciąż będą czmić. Tylko w pamięci drwiły zenie, miejsca, przedmioty, kształty drzwi, których nie strawi żaden żar. Jak zęba ból wciąż będą ćmić. Ta-di-dam, ta-la-la-laj, ta-la-la-la-la-dam, ta-di-dam, ta-la-la-laj, ta-la-la-la-da-dam-naj, ta-di-dam, ta-la-la-laj, ta-la-la-la-da-dam-naj, ta-di-dam. Kolejna piosenka to dla państwa okazja spotkania się z Friedrichem Nietzsche. Mam wszystko, jestem niczym.

siebie na kawałek cienia, tak jak gdyby nigdy nic. Zamieniłem sprzeciw, jak się zmienia rzeczy. Zamieniłem całe nic. Nie ma nos przy stole, więdrą aureole wokół naszych pustych głów. Sobą wciąż zajęci, własnej nudy święci, jakby nam zabrakło słów. Na krawędzi szkła pęka pierwsza łza. Może właśnie tak traci się. Na krawędzi dnia pęka cały świat. Może właśnie tylko tak. Na krawędzi szkła pęka pierwsza łza. Może właśnie tak traci się. Na krawędzi dnia pęka cały świat. Może właśnie tylko, może właśnie tylko, może właśnie tylko, tak. Czego można dojść do nieba? Santa Teresa de Avila. Ptaki zatopione w bazalt, na kitach hełmów piór zmierzwionych sadza. Za białym ptakiem chciałaby polecieć. Jej białe zęby, usta słodkie wargi, cichną, mam mroczą modlitwy, pękrunych rdestów, dłoni uścisk słaby. Jeszcze próbuję powstrzymać zło. W dół płonące krzyże, płonące krzyże. Vivo sin vivir en mi, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Hinchar noche odbijają nicość zimną i brudną, błyszczą bladym spiżem, jakby już była za tamtą granicą, gdzie z niebios lecą w dół płonące krzyże, płonące krzyże. Vivo sin vivir en mi. Nie będę wynajęcia. Na tablicy ogłoszeń pod hasłem lokale przeczytałem, że wczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem ktoś nabazrał słów kilka, dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są państwo. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Pomyślałem, to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów. Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie i spojrzałem na adres. Lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest niebo. Niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są państwo. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. lata. Wawel wysoki, sięgający do chmur. Zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam w niebie. Do wynajęcia w niebie, z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, nową święci są państwa. Szklanką ciepłej herbaty począstuje cię Pan. Niebo jednak jest to publiczność. Dziękujemy bardzo. Nim poeta Kasprzycki zajął się śpiewaniem nieba, zanudzał stołówki i akademiki. A mówiąc poważnie, miał się za literata. Ta piosenka właśnie na wspomnienie tych czasów, kiedy więcej się zdawało, niż się było. Sam wiesz. Raczej mam dość, ale czasem mi brak trochę czasu, bym mógł poukładać swe słowa w świat. Później gumką przezornie starą paradoksu koślawy bieg. Strachem wieje z tych ścian, lepiej niech zimna biel wchłonie jak ślady zań czarnych liter niezgrabny ścieg. Przecież wybrałeś, co masz, kartka odbija twą twarz, przestrzeń przecięta jak rdza w wytartym lustrze. Przecież wybrałeś, sam wiesz, duszą i ciałem ten grzech, za który nigdy i nikt nie daje róż. Być poetą to wielka rzecz, zatem wielkość nie grozi mi. Kiedyś śnił mi się laur, później tylko się śnił wreszcie. Zczerniał i zbladł, zakwitł klamstem nad resztą dni. Moją ręką napisał ktoś na tej kartce króciutki wiersz. Świata raczej mam dość, ale czasem mi brak trochę czasu, bym mógł poukładać swe słowa w świat. Przecież wybrałeś, co masz, kartka odbija twą twarz, przestrzeń przecięta jak rdza w wydartym lustrze. Przecież wybrałeś, sam wiesz, duszą i ciałem ten grzech, za który nigdy nikt nie daje róż. Przecież wybrałeś, co masz, kartka odbija twą twarz, przestrzeń przecięta jak rdza w wytartym lustrze. Przecież wybrałeś, sam wiesz, duszą i ciałem ten grzech, za który nigdy i nikt nie daje róż. Skazani jesteśmy na bycie w samotności. No może przesadzam. Każdy z nas żyje samotnie. Piosenka ta właśnie nowa, która teraz zabrzmi, nosi tytuł Naprawdę kocham deszcz. Dla wnikliwych czytelników Rainera Marii Rilkego występuje tutaj cytat. Dla niewnikliwszych nadzieja na to, że na deszczu można znaleźć oczyszczenie. Naprawdę kocham deszcz. Nie, naprawdę kocham deszcz, uwierzcie mi, nie, naprawdę kocham deszcz. Ludzie mi mówią, że mam fioła, ludzie pukają w czoło i nie chcą wierzyć w tę miłość, myślą, że mnie odbiło i z uśmiechem wskazują mi drzwi. Ludzie mi mówią, że mam fioła albo słodnika schodzą w bok, kiedy idę na deszczu, za plecami coś wrzeszczą, o parasol pytają co krok. Gdy mówię nie, naprawdę kocham, uwierzcie mi, nie, naprawdę kocham deszcz, dodaję sił. Ona mi mówi, że mam fioła, mama i tata zresztą też, straszą białą kliniką i zieloną metryką, co tam będzie, to sam dobrze wiesz. Ludzie mi mówią, że mam fioła, zwykłego świra we łbie kit, ale to mnie nie wzrusza, w mojej głowie wciąż susza, bo parasol określa ich byt. Gdy mówię nie, naprawdę kocham deszcz, uwierzcie mi, nie, naprawdę kocham deszcz, dodaj sił. Nie, naprawdę kocham deszcz, Lubię, gdy deszcz obejmuje mnie, mówiąc, że nikt nie zobaczy łez. Nikt nią kłamie, nie zrani już. Tak szepcze deszcz mokry anioł stróż. I wiem, że będę już zawsze sam, bez słodkich prawd i półgorzkich kłamstw. Bo jeśli tego naprawdę chcesz, samotność jest jak deszcz. Nie, naprawdę kocham deszcz. Uwierzcie mi, nie, naprawdę kocham. Teraz pora spojrzeć, o właśnie, spojrzeć przez zielone szkiełko. Zielone szkiełko, zielone szkiełko, Dziękuję bardzo. Kolejna piosenka to nasza, czy odpowiedź autora na zalew muzyki bez tekstu. Za to z tekstem równie inteligentnym jak muzyka bez tekstu. Piosenka nosi tytuł Only You and Me, a w polskiej wersji zwykle na płytach w Polsce wydawanych przeze mnie jest sygnowana tytułem Tylko Ty i Ja. Zaczyna się ona od bardzo subtelnego elementu perkusyjnego, który wprowadza Adam Zadora. Ha, ha, ha, ha. Raz, dwa, trzy, pięć. Wystarczy tylko zamknąć drzwi, wyrzucić zbędny klucz, puścić muzykę głośniej i zapomnieć o tym głupim świecie. A potem, gdy już tylko ty i kiedy tylko ja będziemy mogli razem być aż do białego dnia. Papi, ty, dun, da, raz, dwa, trzy, pięć, mocniej obejmij mnie. Trzy, pięć, sześć, dwa. I mija weekend nasz, tak, mija. Tak, wystarczy, że zdarzy się taki sobotni dzień. Wtedy tylko zamknąć drzwi i znowu jeszcze raz. Tak zdarzy się nam jeszcze to, że tekst zapomni się. Papi, pilunga, raz, dwa, trzy. Informacja dla radiosłuchaczy. Zachęcamy widownię do śpiewania. Raz, dwa, trzy. Mocniej obejmij mnie. Baby, piłka. Raz. Kochaj mnie. Raz, dwa, trzy, pięć, mocniej obejmij mnie. Trzy, pięć, sześć, dwa. Kochaj mnie, jeszcze I'm hungry. I'm a big man.

nam znów gazetę, nie znam, znać nie chcę, bo to kłopot. Tych, co komiczny, uczciwy ewter albo banknotów, lepki łopot. W mieście, gdzie serce z prawej strony nuce pod nosem anemicznie. Jestem wykrętnie odkręcony i niepoprawny politycznie. Nie wierzę w nic, co wiem. Niewiara ta niewiele zmienia. Jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego przebudzenia. Nie wierzę w nic, co wiem. Niewiara ta niewiele zmienia. Bo jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego. Zakończenie jakby tego półsennego koncertu. Pół było, a pół półsenne. Ja nie śpię, ja śnię.